ای پیامبر تو به راه حق هستی و اعتماد به الله جل جلاله بکن. اینک لا تسمع الموتا، هر نه تو شنوانیده نمیتوانی مردگان را. ولا تسمع الصم الدعاء، و شنوانیده نمیتوانی کران را، آواز خواستن را. اذا ولوا مدبرین، وقتی که رو بگردانند پشتادگان. قرآن کریم یک مثال عرض میکنه، میگه اول تو شنوانیده نمیتونی مردگان را. کسی که مرده باشد دیگه ابزار شناختش کار نمیکنه، چشمش کار نمیکنه، گوشش کار نمیکنه، و خصوصا اینی که بازمرده پشت بدهد. یعنی یک طرف خود ابزار به اساس مرد زایل میشود، دیگه یک طرف پشت بدهد و به هیچ وجه دیگه اینها نمیتونه که پیام تو را بشنود. کفاری که به اساس قصد و به اساس گمراهی و ضلالت اونها گوشهای خود را کر ساختن و از پیام دین، از شنوانیدن کلمه دین، بعد جهت حسد و کینه به این دین پشت دادن. بدان ای پیامبر، تو اینها را شنوانیده نمیتونی. اینا مسیر خود را تعیین کردن، اینا رفتار خود را تعیین کردن. کسی به حق دعوت میشه که حداقل به طرف حق و تمایل داشته باشد. کفار به حق تمایل ندارند، کفار به طرف حق رو نمیارند. بنابراین اینک لا تسمع الموتا، هر آن تو شنوانیده نمیتوانی مردگان را. ولا تسمع الصم، و شنوانیده نمیتوانی کران را. کسی کر باشد حق را چیخ بزنی و کی مشنوه چی است؟ از دعا خواستن را به طرف یک موضوع و شنوانیدن یک مطلب، و خصوصا که ای کر، و خصوصا ای که کس مرده باشد. اذا ولو مدبرین، کر شوه با پشت بدهد. یکان نفع کر به اساس تو یک حرکتی که به دست برش میکنی، چون به چشم میفهمد میتونه که خوبتر به تو ملتفت شود. یک طرف کر شود، یک طرف هم پشت برد بدهد، میتونی او را آواز بشنوانی؟ قطعا ممکن نیست. اذا ولو مدبرین، وقتی که رو بگردن پشتادگان. و ما انت بهادی العمی عن دلالتهم، و تو نیست ای پیامبر هدایت کننده قرآن را، عن دلالتهم، از دلالت و گمراهیشان. این تسمعو، جز نیست که تو نمیشنوانی، الا من یؤمنو، مگر کسی را که ایمان آورده. زیرا مسلمان به گوش شنوا برای تو میشیند، او اعراض نمیکنه، او پشت در نمیدهد. این تسمعو الا من یؤمنو، نمیشنوانی مگر مؤمنان را که ایمان آوردن به آیاتن و به آیات ما، فهم مسلمون، پس ای جماع ایشانن منقادان، این مردم هستن که گردن گذاشتن. در رابطه به شنوانیدن مردگان، یک اختلافی در بین صحابه پیامبر و از او بعد پایین تر هم دیده شده. حضرت ام المؤمن عایشه صدیقه رضی الله عنها در رأس او طایفه ای از سلف صالح قرار دارند که معتقد و باور بری داشت که مرده ها شنیده نمی تواند. و حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله عنه در جلسه او صحابه و سلف قرار دارند که میگن مرده ها شنیده می تواند. در اینجا استدلال امام حضرت ام المؤمن عایشه صدیقه رضی الله عنها بامی اینک لا تسمع الموتا ولا تسمع الصم الدعاء اذا ولوا مدبرین، به این استشهاد میکند که قرآن میگه که هر آن تو نمیتوانی بشنوانی مردگان را. اگر مرده میشنوانی، پس در اینجا قرآن کریم چنین مطلب را به ما تذکر نمیده. و حضرت عبدالله ابن عباس و جمعی از صحابه بعد استدلال احادیث صحیحی که از پیغمبر ما صلی الله علیه و سلم وجود دارد به او استدلال میکنه که نه، مرده ها میتوانن بشنوان. از جمله امام مسلم از حضرت انس بن مالک رضی الله عنه روایت میکنه که حضرت عمر رضی الله عنه حدیث به ما گفت که در رابطه به اهل بدر، فقال رسول الله صلی الله علیه و سلم، گفت پیامبر خدا علیه السلام، کان یرینا مصارع اهل بدر بالامس، بر ما جاهای را که تشخیص داد، تثبیت کرد یک روز پیش از وقوع غزوه بدر، یقول میگو هادا مصر و فلان قدن، ای جای کشتارده فلانی است انشاءالله. حضرت عمر رضی الله عنه که فوالذی بعثه بالحق نبیا، ما سوگن به او ذات میخونی که پیغمبر را به حق به ما فرستاده که ما اخطأ الحدود التي حده حد رسول الله صلی الله علیه و سلم، خطا نشد اما حدود جاهایی که پیامبر خدا دیروز تثبیت کرده بود در رابطه با کشتگان بدر. پس کلش را گرفتن در یک چای انداختن در حالی که یکی بر بالای دیگری قرار داشت حتی انت علیه انتا که پیامبر خدا علیه السلام سرش بالا شد و سرش رفت نزدیک شد و قال گفت یا فلان ابن فلان. بعد نامای از مشرکین را میگرفت او فلانه بچه فلانه هل وجدتم ما وعدكم الله ورسوله حقا انشك الله پیغمبر با شما وعده کرده بود را راست یافتین فإني وجدت ما وعدني ربي حقا یقینا ما یافتم انشك پروردگار به ما وعده کرده بود. فقال عمر حضرت عمر رضی الله عنه گفت یا رسول الله ای پیغمبر خدا کیف تكلم الاجساد لا ارواح فيها چگونه سخن میزنه و اجسادی که در روح نیست. فقال گفت پیغمبر خدا ما انتم باسمع شما اقرق شنوایی کامل نخواهید داشت ماننده که این مرده ها دارن ولیکن توانایی رد جواب را ندارن که پس برای شما جواب بدهد. احادیث در رابطه به دیگه هم وجود دارد که پیغمبر ما علیه السلام در رابطه به شنوانیدن مردگان این پیام را بر ما داده و احادیث بسیار زیاد است ولی نه افراد باید آدم بکند و نه هم تفرید. ایتو هم نشود که هر جایی که سر مرده میری باز بگد سنگ سرش چیش بزن سر شناختش و تق تق بکن که اینم سر تا آمدم سر و این مرده ایتو مشنوان مثل که یک گنجش نر و مادهش تثبیت شد اما قمی فهمد ایقه افراد هم بدرد نمی کند و ایتو تفرید هم نکنن که بگم بهش نمیتونه بشنوان بلکه یک معیاری است که الله جل جلاله حسب استعداد یک شخص نصیب میکند به یه بارد که اما تو که یک مسئله اختلافی در باب روح است که ارواح مختلف است در جنت میگردد در زیر عرش میگردد در آسمان های اول دو سه و چهار و پنج هم تو قرار دارند در آسمان دنیا قرار دارند در سر قبر میشینند در داخل قبر هستند و این نکات مختلف هست به یک استعداد یک انسان و بعض از ارواح در مابین سجین هستن به عذاب گرفتار هستن. این شکلش مسئله شنوادیدن هم یک مسئله ای است که اختلاف دارد به یک بار که مطابق به یک شخص بعضی کساس هم کش نمشنه قطعا اما تا الله همونتا دلیلش کرد بعضی غیر از اینکه عذاب بگیره دیگه غیر از نفرین چیزی دیگر را نمشنه. هر کسی که میگه لعنت خدا برانانی که افغانستان را خراب کرد الله جلی نعنت برش میبره یه فلانه بر توفه را یک کرد پس بنان اما تو یک تعداد وقتی که رحمت مرش میشین نماز برش میخوانین الله ای را برش میده که فلانه سر فلانه بر تو اینی چیز خیر داد و از برکت از این قدر درجه تو را الله جل جل رفعت نصیب کرد. بنان شنیدن و این موضوع تعلق به روح داره تعلق به جسد نداره که این موضوع را به جسد بتین که این توسط همی گوش مشنوه توسط همی چشم میبینه به این شکلش هیچ عالمی هم نگفته و نه هم سرش باور نداشته. مسئله روح یک مسئله غامضی است که این حسب یک انسان و ظروف یک انسان استعداد یک انسان هم در طرف خوبیش و هم در طرف بدیش اختلاف داره. بنان مسئله این نیست که زیاد سرش بپیشن و زیاد سرش فکر بکنیم. یکی از استادای ما بود الله جل جلاله او را زنده داشته باشد مولوی صاحب نصیر الدین آخوندزاده او باز مذاق میکرد بگو وقت که باز من مردم با شما را حوال غیر میکنه که من مشنویدم یا نمیشنویدم این چه گپی است که یکی دیگر را خاص بگوین یکی دیگر از دین بکشین یکی دیگر از مساله خارج بکنین. اگر خواسته باشین که این موضوع را دقیقتر بگیرین علمی بگیرین چون وقت ما در جای خط نیستم شما میتونین با تفسیر ابوال بیان و جلد ششش مراجعه بکنه یک بحث بسیار جالبی در باب دارد. همین رقم به تفسیر روح المعانی برویم او هم در رابطه به این موضوع یک بحث بسیار جالبی دارد. میتونید که در اوجا خوبتر مسائل و تفصیلی این موضوعات را بگیرید با اوجا مراجعه بکنید. ولی موضوع ایست که امام ابو حنیفه رحمت الله علیه و یک تعداد علما میگن معتقد به بود که مرده نمیشه دیدن و استدلال هم میگیرن سر نکاتی که در این اصول شرشی سر شوار که اگر قصد قسم بخورد که ما والله بالله این قسم افلانه نفر را لط میکنم وقتی که به امون قسم نخانش رفت و نفر مرده بود بعد از او چوب گرفت از جانی از این مرده اکتشار دادن اینی نفر ولو که زده باشه هم خانص است. خانص است. زیرا میگه مرده نمیفهمد، نمشنود و ندرت قبول دارد. به این شکل اگر کسی گفت که والله بالله این قسم است، ما با فلانه نفر گپ نمیذارم. بعد از رفت و رفت گو مرده بوده گوشش گپم بایزد. این نفر خانص میشه، خانص نمیشود. زیرا او نمشنود و او را نمیگیرد. این موضوعات را میگیرد و حتی تعداد از علما در ازوال بیان ایر هم گرفتن که حضرت ام المؤمنین عایشه صدیقه رضی الله عنها هم به نظر حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله عنه رجوع کردن. والله اعلم. موضوع حد اعتدال را قبول بکنن، نه افراط و نه هم تفریط، نه حالتی را قبول بکنن که این شکل شده که زنا میرن سر قبرا و میگه سر گنجش کن. ای قمی فامی مرده که ای میفهم که گنجش نست که مرده. ای رقم چطیات هم نکنیم و ای رقم هم نکنیم که بگیری هیچ گفی نیستن، بلکه ار کسات با محد اعتدالش انشاءالله خوب است. و اذا وقع القول علیهم و چون واقع شود وعده عذاب ما بر ایشان، چون واقع شد وعده عذاب ما برشان، اخرجنا لهم دابتا، بیرون کشیم برایشان جانوری من الارض از زمین، تکلمهم که به ابطال ادیان غیر از اسلام سخن بگوید، تکلمهم که به آمدن عذاب الهی با آنانی که مخالفت با شریعت الهی میکند سخن بگوید. ان الناس کانوا بآیاتنا لا یؤمنون، و سبب آن که مردمان با آیات ما لا یوقنون یقین نمی آوردن. انگامی که و اذا وقع القول علیهم، و چون واقع شود نزدیکی عذاب ما برایشان، یعنی مراد قیامت شود، بیرون بکشیم برایشان دابتا من الارض، جانوری از زمین. در رابطه به این پیغمبر ما علیه الصلاه و السلام ارشاد می دارد که عبدالله ابن بریده رضی الله عنه از پدرش روایت میکنه: ذهب بی رسول الله صلی الله علیه و سلم الى موضع البادیه قریب من مکه، فاذا ارض یابس حولها رمل، فقال رسول الله صلی الله علیه و سلم تخرج الدابه من هذا الموضع. میگه که میگه پدرم پیامبر خدا بردش از مکه کمک دورتر در یک سرزمینی که خاک خشک ریگی داشت و گفت که از امیجا دابت الارض بیرون مبرد. این دابت الارض در حدیث دیگه میگه که یا یکان بار طلوع آفتاب از مغرب، این شاید پیش باشه پشت سرش دابت الارض باید، و یا ای که دابت الارض اول مبرد بعد از با طلوع آفتاب از مغرب شد، یا تقدیم و تاخیر یکی از دو فرق نمی کن. ولی حیوانی هست که دارای چهار پای هست، اختلاف در سرش میکنه، تعداد میگن سر تنش مانند انسان است، ولی سخن میگوید. این سخنش امیست که او مسلمان ها، او انسان ها، هر کسی که بغیر از اسلام رجوع بکنه، هر کسی که بغیر از اسلام رجوع بکنه، از او پذیرفته نمیشود. و این میه آخرین حالاتی هست که شما در دنیا تیر میکنن، بعد از الله جلجلی نظام را تغییر میکنه و وقوع قیامت میشود. ابن ماجه از حضرت ابو هریره رضی الله عنه روایت میکنه که پیغمبر خدا علیه السلام فرمود: تخرج الدابه و عما خاتم سلیمان ابن داوود و عصا موسی ابن عمران علیهما السلام. دابت الارض بیرون میشود در حالی که انگشتری یا مهر حضرت سلیمان علیه السلام امرایش میباشد و همچنان عصای حضرت موسی علیه السلام. بعد از میگه میگه باز داغ میکند و میزند در روی مؤمن و همچنان داغ میکند بینی یک کافر دار، و در اوجه میگه که یا مؤمن یا مسلم، و در اوجه نوشتن یا کافر، و به این شکل ادامه میدهد اون حرکات خود را. حضرت حذیفه ابن اسید رضی الله عنه می فرمه که اطلع النبی صلی الله علیه و سلم و نحن نتذاکر الساعه، پیغمبر ما سر ما بیرون برآمد در حالی که ما در مجلس خود از قیامت یاد میکردیم. فقال، گفت پیغمبر خدا: ما تذکرون، چرا یاد میکن در میانتون؟ قال، گفتن: نذکر الساعه، ای پیغمبر خدا ما از قیامت یاد داریم. فقال، گفت: انها لن تقوم حتی ترون قبلها عشر آیات. قیامت برپا نمی شود تا ای که پیش از ورود قیامت و دخول قیامت شما ده آیات را مشاهده نکنید، ده معجزات را مشاهده بکنید. الدخان، یکی هم دود، یک غبار بسیار قوی بزرگی که پیش روی کم نخواد دیدید. و دجال، دجال فهی بدترین فتنه ای است که هر مسلمان در نمازها از الله جل جلاله از این تعوذ بگیرد. به یه عبارت که استاد میشه در هر جایی که هر مرده ای که خدا تو 1000 سال پیش مرده باشد بخی استاد میشی و بعد برزمه که من خدایت نیستم. دیگه چه بسا از انسان ها در روجه که بار دوم زنده میشه خواد بگن که بله تو خدایی هستی و بمی مشرک میشه. از این خاطر هم هر مسلمان باید از الله جل جلاله پناه بگیره که یا الله ما را از فتنه مسیح دجال نگاه بکن. با واسه که دجالون کذابون در حدیث پیامبر میگه که در آخر زمان دجالون، یک دجال نیست، دجال چی است؟ هر آنچی که تو را منحرف از دین بکنه، بنان افلام مبتذل، تلویزیون های مبتذل، این کلش دجال هستند. شخصیت های فاسق و فاجر و رذیل، این کلش دجال ها هستند. همه رقم انسان هایی که به بیدینی دعوت میکنه، این کلش دجال هست. دوست ها کلش دجال هست. هر انسان ببینی که منحرف بکنه اگر انسان به از دین، اینا دجال هست. بعد میگه که ودابتو و همه جانوری که بیرون میشود او هم از علائم قیامت هست. و طلوع شمس من مغربی ها، آفتاب بیرون شدن آفتاب از مغرب آن، و نزول عیسی ابن مریم، پایین شدن حضرت عیسی پسر مریم، خروج یعجوج و ماجوج، و سه خصف که در مشرق می باشد، خصف در مشرق است، خصف در مغرب است، و یک خصف هم در خود جزیره العرب، و آخر ذلک نار تخرج من الیمن تطرد الناس الی محشره، و آخرش یک آتش است که از طرف یمن بلند میشه و مردم را به طرف محشرگاه جمع میکند. حدیث را امام مسلم در جلد 12 تفسیر به استا شرح نووی را خارج کرده. و اذا وقع القول علیهم، و چون واقع شد نزدیکی وعده عذاب ما بر ایشان، اخرجنا لهم دابتا، بیرون کشیم برایشان جانوری، من الارض از زمین، تکلمهم، که به ابطال ادیان گذشته و به صحت دین اسلام و یا هم بعدن قبول توبه با مردم سخن بگوید. ان الناس کانوا بآیاتنا لا یوقنون، به سبب آن که مردمان با آیات ما یقین نمیارند. ان الناس هر دو قرائت متواتر است. اگر ان الناس بگیریم با ذکر حرف جر مقدر به کلمه اخرجنا تعلق دارد، یعنی ما به خاطر دابت الارض بیرون کردیم که مردم به زبان انبیا ایمان نیاوردند، حال به زبان یک حیوان امرش صحبت میکنیم. اخرجنا لهم دابتا تکلمهم، چرا؟ بان الناس کانوا بآیاتنا لا یؤمنون، به خاطری که این مردم با آیات ما که توسط پیامبرا برشان داده شده ایمان نیاوردن. آری غیر از این و چیز دیگری بر حقایق دین را برشان معرفی میکنیم. یا ان الله متعال از زبان دابه حکایت کرد به ای که ان الناس کانوا بآیاتنا لا یوقنون، به خاطر که مردم با آیات ما یقین نمی آورند. و یوم نحشر من کل امت فوجا، و آن روزی که برانگیزیم از هر امت و از هر قوم طائفتا گروهی را، ممن از آنانی که یکذبوا بآیاتنا، تکذیب میکردند با آیات ما، فهم یوزعون، پس ایشان جماعت بندی می شود، فهم یوزعون، قطار بندی می شود، جماعت بندی می شود، رشوت خورا در یک قطار استاده می شود، سود خورا در یک قطار استاده می شود، کسایی که حقوق الله جل جلاله را تطبیق نکرده و در دیگر حد استاد می شود، سناکارا در دیگر جستاد می شود، مشرکین در دیگر جستاد می شود، آنانی که در دین از خود چیزها را جور کردن اونا در دیگر جستاد می شود، هر کس در قطار خود استاده خود شود. حتی اذا جاءوا، تا وقتی که حاضر شوند، قال، گوید الله جل جلاله، اکذبتم بی آیاتی، آیا دروغ شمردید آیات ما را، ولم تحیطوا بها علما، و احاطه نکرده بودید به آن از روی علم. آیات ما را دروغ شمردید بدون از اینکه به آن احاطه علمی داشته باشید. نمی فهمیدید ولی انکار کردید. این بدتر انسان کدام است؟ یک چیز را اصلا انسان به اساس علم رد میکنه خوب است. یک کسی که اصلا نمیداند که چی میکنم ولی شای را رد میکنه، از این انسان که بدبخت انسانی وجود نخواهد داشت. ولم تحیط بها علما، احاطه نکرده بودید بر آن از روی علم. اما ذا کنتم تعملون، یا بگید چی میکردید؟ ما ذا کنتم تعملون، پس چی میکردید؟ این چی کاری بود که نام از نظر علم سرش احاطه داشتی و باز هم یه حقایق دینی را ترک کردین و رد کردین. و وقع القول و ثابت شود عذاب، وعده عذاب ما علیهم بر ایشان، به ما ظلمو، به سبب آن که ستم کردن. فهم لا ينطقون، پس ایشان سخن گفته نتوانند. الم یرو انا جعلنا اللیل، آیا ندیدی که ما گردانیدیم شب را. لیسکنوا فیه، تا آرام گیرند در آن. و النهار مبصرا، و گردانیدیم روز را مبصرا، برای دیدن، روشن برای دیدن. ما چه نعمت برشان دادیم ولی این مردم کدام طرف می روند؟ این فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، مسلما در آمد و شد شب و روز و در اعطای شریعت الهی برای مردم آیت هایست اگر ایمان داشته باشند. و یوم ینفخ فی الصور، و یاد کن آن روزی که دمیده شود در صور. ففزع من فی السماوات و من فی الارض، پس مضطرب شوند، پس مضطرب شوند من آن کسی که فی السماوات در آسمان ها باشد و من فی الارض و آن که در زمین باشد. الا من شاء الله، مگر کسی را که الله جل جلاله بخواهد. انگامی که در نفخ صور صورت بگیرد، هر که در آسمان ها و زمین است مضطرب می شوند، پریشان می شوند، مگر کسی را که الله جل جلاله بخواهد. او کسی کی است؟ او شهدا و صالحین و انسان های نیکوی هستند که با مجرده که از قبرهایشان بلند می شود در روز برش گفته می شه که نا تخف ولا تحزن، اینک من الامنین، نه بترس و نه هم غمگین شو، تو از جمله کسایی هستی که امن برات داده شده. اعمالش برش نتیجهش می شود، براقی که پیش رویش می رود، امو تاج عزتی که بر سرشان گذاشته می شود. اینی مردم هستن که از استراب آن روز در امن خواهند بود. و کلن اتوه داخرین، و همه بیاین پیش الله جل جلاله داخرین، حالی که خار شدگان باشد. اما اگه خار بوده باشند، هیچ انسان متکبر، هیچ انسان طاغی را در آن روز نخواهی داد مگر اینکه گردن را به الله جل جلاله گذاشته باشد. روز عادی نیست. و تر الجبال تحسبها جامدتا، میبینی کوها را در حالی که پنداری آنها را به جای استاده. و هی تمر مر الصحاب، و آن میرود مانند رفتن ابر. این کوه را تو فکر میکنی که به جای استاده است، حالا که در حالت حرکت باشد و می رود. صنع الله، صنع خدایی که الذی اتقن کل شیء، که استوار ساخت همه چیز را. اتقن کل شیء، صنع خدا، ساختار خدایی که استوار ساخت همه چیز را. انه خبیر بما تفعلون، یقینا آن ذات عظیمی که گوها را به حرکت می آرد، اون ذات عظیم خبردار است به آنچه که شما می کنید. صنع الله، انظرو، ساختار خدا را خوب ببینید. الذی اتقن کل شیء، همه چیز را چی استواری بخشیده و این نظام استوار را چی میکنه؟ منهدم میکند. انه خبیر بما تعملون، انه بشک آن ذات عظیم خبیر با خبر بما تفعلون، با آنچه که میکنند. من جاء بالحسن، هر که آمدن کند به نیکی، فلهو خیر منها، برای او بدله بهترتر از آن است. هر که یک عمل خوب را انجام میدهد، فلهو خیر منها، پس برای از او بهتر از آن است. و هو من و هم و ایشان که اعمال نیکو را انجام دادند، من فزع یومئذ آمنون، از اضطراب آن روز ایمن باشد. کسی که اعمال صالح بکند، خو از جان خود عمل جور نکند، این رقص مولانا است، دوره کرده برو خیالش دین بانی سرش، از این بر تو خیر نیست. کسی که اعمال شایسته را مطابق به دین بکند، اینی گروه و هم من فزع یومئذ آمنون، این مردم از اضطراب آن روز ایمن باشد. برو دین تطبیق بکن، الله جل جلو هدایتت نصیب بکند. و من جاء بسیئه، هر که اتیان بکند به بدی، به بدی اتیان بکند، این بدی را هم چی در حق الله چی در حق العبد، در هر چیزی که خراب بکند. و کبت وجوههم، پس نگونسار کرده شود روحای ایشان فی النار، در آتش، اما تو به پهلو زده شوند در آتش. هل تجزون الا ما کنتم تعملون، جزا داده نمی شود به شما، جزا داده نمی شود به شما مگر موافق آنچه که می کردید. هر چی کردی مطابق به او جزا می گیرید. روی ای اساس که یک انسان از اینکه بر رو بیفتد و جزای اعمال بد خود را بگیرد به خاطر نجات از این، انما امرتو، جز این نیست که ما مأمور شدیم، ان اعبد رب هذه البلده، این که عبادت بکنم پروردگار این شهر مقدس را که مکه مکرم است، الذي حرمها، آن که محترم ساخته است آن را، وله كل شيء، و مر او را همه چیز، همه چیز او را، از جملهش یک قانون او وضع می کند، حلال و حرام را او تثبیت می کند، و امرت و مأمور شدم، ان اکون من المسلمین، این که باشم از جمله منقادان به احکام دین، مأمور شدم، و ان اتلو القرآن، و امرت ان اتلو القرآن، مأمور بشیدم که قرآن تلاوت بکنم، فمن اهتدى پس هر که راه یافت، فانما یهتدی لنفسه، جز نیست که راه مییابد برای منفعت خودش. هر کسی که به شریعت الهی تمسک کرد فایدهش برای کیست؟ برای خودش است. و من ضل، و هر که گمراه شود از دین الله رو بگرداند، فقل بگو انما انا من المنذرین، جز نیست که من فقط از جمله ترسانندگان هستم. تو برش بگو من از جمله ترسانندگان هستم، تو را خبر کنم که در عقبت ای تو یک روز بازداری که در رجل یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. سن سوره خلاص می شود که یک مسلمان چه وقت نجات پیدا می کند؟ وقتی که تنها الله را عبادت بکند، یک، با احکام الله گردن بگذارد، جهت نزدیک شدن به پیش الله جل جلاله قرآن را تلاوت بکند، و هدفش از عبادت ها در حقیقت به خداوند متعال منت گذاشتن نباشد، بلکه این باشه که یا الله من از عذاب الله نجات پیدا بکنم. و نکته دیگه که نعمت هایی که الله برات میداد، و قل الحمد لله، بگه همه ستایش ها از آن الله هست، هر چی که تو میبینی او را به الله نسبت ده، یا الله لطف تو است. و قل الحمد لله، سیوریکم آیاته فتعرفونها، زود است که نشان دهد شما را، فتعرفون، پس بشناسید آن را، زود است که علائم قیامت و ورود قیامت را به شما نشان بدهد، زود است که عظمت دین را به شما نشان بدهد، زود است که راه خوب و بد را بر شما نشان بدهد، فتعرفون، آن را بشناسید که خوب چی است خراب چی است. و ما ربک بغافل اما تعملون، و نیست پروردگار تو بیخبر از آن چی که مردم میکند. پروردگار بیخبر نیست، پروردگار خوب آگاه است که چی میکند، با او خبر دارد. بنان مجموع این صورت بر ما چی داد؟ بعد از اینکه بر ما بیان کرد حقایق دین را، ما را وادار به ایسا که ببین سری دین عمل بکنیم. به خاطر این موضوع روزی فرا می رسد که الله جل جلاله دابه ای را بیرون می کشد که او مبانی حق را برش ما توضیح خواهد کرد، ولی او روز با فایده نمی کند. بنان هر کسی که در این دنیا کاری خوبی را کرد، فانما یهتدی لنفسه، جز نیست که به منفعت خودش راه را پیدا کرده، و هر کسی که گمراه شد در حقیقت گمراهی هم به ضرر خودش خواهد بود.